gitmiş oluyor, aşka koşamıyor, sevip coşamıyordum. Seni görmeden önce sanki yaşamıyordum. Seni görmeden önce sanki yaşamıyordum. Devamsız seni sevenin ölmemiz ki.